Traumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Testy na obecność nowej mutacji koronawirusa będą wykonywane w Polsce od przyszłego tygodnia. Do poniedziałku szpitalom w kraju zostanie wydanych prawie 200 tysięcy dawek szczepionki. Raport o tajemniczych zgonach, za którymi może stać FSB, rosyjskie niezależne media opublikują w połowie stycznia. Ponad 11 tysięcy nowych infekcji koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. W ciągu doby zmarło 400 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 10 100. W Sylwestra wykonano prawie 47 tysięcy testów, mówił wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczba nowych zakażeń jest wysoka i może to być efekt zwiększonej mobilności podczas świąt Bożego Narodzenia. Z wczorajszego dnia, który mimo tego, że w sensie godzin pracy był krótki, to i tak ta liczba zakażeń, która jest wykazana, wynosi 11 tysięcy. Szef resortu zdrowia podkreślił, że wzrosła liczba wykonywanych testów. Zawsze zwiększenie liczby badań jest prognostykiem przyrostu liczby zachorowań, bo po prostu więcej pacjentów objawowych zgłasza się do lekarza. Podstawowej opieki zdrowotnej. Minister Adam Niedzielski poinformował, że od przyszłego tygodnia w Polsce będą wykonywane badania w kierunku nowej mutacji koronawirusa, którą wykryto w Wielkiej Brytanii. Barbara Góra, Polskie Radio. Prawie 200 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi zostanie wydanych szpitalom do poniedziałku włącznie, poinformował szef kancelarii premiera. Oznacza to, że wkrótce zostaną wydane wszystkie partie szczepionek, które miały być wykorzystane w pierwszej fazie dla grupy zero, czyli pracowników medycznych, dodał Michał Dworczyk. Z obu partii, które do tej pory do Polski dojechały, wszystkie szczepionki, które mają zostać wydane w tym pierwszym kroku, zostaną właśnie przekazane, a pozostała liczba szczepionek zostaje w magazynach, bo pamiętajmy, że pełne zaszczepienie to podanie pacjentowi dwóch dawek. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że dotychczas pierwszą dawkę szczepionki otrzymało w Polsce ponad 47,5 tysiąca osób. FSB może mieć związek z kilkoma tajemniczymi zgonami, mówił w niezależnym radiu Echo Moskwy Christo Grozew, bułgarski analityk związany z portalem śledczym Bellingcat. Uczestniczył on w ustalaniu nazwisk i schematu działania osób podejrzewanych o zamach na Aleksieja Nawalnego. Rozgłośnie Echo Moskwy i Radio Swoboda oraz portal informacyjny Meduza podają, że wyniki dziennikarskiego śledztwa zostaną opublikowane w połowie stycznia. Badane są 3 zabójstwa, z którymi mogą być powiązani ci sami funkcjonariusze FSB, których podejrzewa się o zorganizowanie zamachu na Aleksieja Nawalnego. Portal informacyjny Meduza przypomniał, że w ostatnich dniach grudnia dziennikarze śledczy opublikowali w internecie dane dotyczące podróży osób, które wskazano jako organizatorów zamachu na rosyjskiego opozycjonistę. Dokument zawiera informacje o 565 wyjazdach. Aleksieja Nawalnego próbowano zamordować 20 sierpnia. Do dziś w Rosji nie wszczęto w tej sprawie śledztwa. Jednak w grudniu Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne przeciwko liderowi opozycji, oskarżając go o defraudację pieniędzy znajdujących się na kontach kierowanych przez niego fundacji. Sam Nawalny nazwał takie działanie putinowską histerią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie na zimowy wypoczynek z Polskim Radiem. W ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Z kolei o ofercie Polskiego Radia dzieciom mówi Klaudia Borowa. Od poniedziałku do piątku w poranku w Polskim Radiu Dzieciom i w popołudniku w Polskim Radiu Dzieciom prezentować będziemy również przegląd wydarzeń, warsztatów i propozycji wszelkich aktywności przygotowanych dla dzieci na czas ferii w poszczególnych województwach. Podpowiemy, jak będziecie mogli spędzać ferie w zaciszu domowym i co proponuje dla Was każde z Waszych województw. Pierwszy program zaprasza z kolei na zimę z radiem codziennie od 9 do 12, a na portalu rozgłośni w serwisie Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online. Pojawią się przede wszystkim produkcje Teatru Polskiego Radia oraz audycje edukacyjne Polskiego Radia Dzieciom. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Naród w euforii. Nasi skoczkowie pokazali klasę w GAPA podczas drugiego konkursu w turnieju 4 skoczni. Zawody w cuglach wygrał Dawid Kubacki w serii finałowej skokiem na odległość 144 metrów, bijąc rekord skoczni. Tak występ kolegi z reprezentacji Polski skomentował przed kamerą TVP Sport 4 wczoraj Kamil Stoch. No wiadomo, że to co dzisiaj zrobił Dawid, no to klękali się narody, prawda? Ale cieszę się, że to zrobił ktoś od nas, ktoś z naszej kadry, bo to pokazuje, gdzie możemy być, jeżeli będziemy ciężko pracować i jeżeli wszystko się dla nas dobrze poukłada. Trzecie miejsce zajął wczoraj Piotr Żyła, 10. był Andrzej Stękała, 22. Klemens Murańka. Liderem cyklu został Norweg Halvor Egner-Granerund. Wczoraj uplasował się na drugiej pozycji. Stoch jest w klasyfikacji turnieju 3., Kubacki 4., 7. Stękała, 10. Żyła. Kolejny konkurs już w niedzielę w Innsbrucku. Zostajemy przy sportach zimowych. Wczoraj w Valmoster wystartował cykl durteski w biegach narciarskich. Pod nieobecność Norwegów i Norweżek obawiających się koronawirusa w sprincie techniką dowolną zwyciężył Włoch Federico Pellegrino i Szwed Kalin Swan. Najlepszy z Polaków Maciej Starenga zajął 24. lokatę. W kraju hitowy mecz w koszykarskiej Energa Basket Lidze, tak jak można się było spodziewać przed zawodami, były bardzo emocjonujące. Na potwierdzenie dwie dogrywki potrzebne do wyłonienia zwycięzcy. Został nim mistrz kraju i lider tabeli Zastal Zielona Góra. Pokonał w Warszawie wicelidera Legię. Dla ekipy ze stolicy to pierwsza w tym sezonie porażka we własnej hali. Co w piłce? Kolejna kontuzja Łukasza Fabiańskiego. Nabawił się jej na rozgrzewce przed wyjazdowym meczem West Hamu z Evertonem. Nie pojawił się na murawie, a młoty wywiozły z Goodison Park 3 punkty po wygranej 1-0. Z kolei komplet punktów został na Old Trafford. United 2-1 uporali się z Aston Villą. Jeszcze jedna ważna informacja z Premier League. Kolejni piłkarze Manchesteru City mieli pozytywne wyniki testów na obecność COVID-19. Między innymi Gabriel Jesus, Edison i Kyle Walker. W związku z tym nie dojdzie do skutku niedzielne spotkanie obywateli z Chelsea. A kolejny serwis sportowy na naszej antenie powinien się odbyć zgodnie z planem za godzinę. Do usłyszenia. Sobota pochmurna, możliwe nieliczne przejaśnienia. Może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, a na południu deszcz. Miejscami marznące opady powodujące gołoleć. Rano i przed południem w wielu miejscach mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od zera na północy i w centrum do 4 stopni na południu i 6 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak od soboty to, w Lidlu. Mięso mielone wieprzowe 37% taniej, 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Ser Gouda w plastrach XXL 12,99 za kilogram. Oraz maliny 50% taniej, 3,99 za 125 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Mocny Człowiek Stanisława Przybyszewskiego czyta Czesław Wołejko. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Sobota, drugi dzień stycznia. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 9. Wieje. Jak

Mówiłem o tych zbędnych kilogramach i proszę Państwa, nie trzeba od razu biegać, robić jakichś dziwnych ćwiczeń. Wystarczy być może wyjść na spacer po lesie. W tej sprawie z nami pan Jakub Orłowski, przyrodnik. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Czego spodziewać się w lesie o tej porze roku zimą i dlaczego ptaki nie śpiewają? No właśnie, zima w lesie kojarzy się nam głównie z ciszą. Z ciszą, która jest, no może być odbierana jako taki, że las zimą jest wymarły, ale jest to nieprawda. W lesie jest zimą cicho, no ale ptaki nie śpiewają z jakiegoś powodu. Mm. Część tych ptaków nie śpiewa, bo po prostu ich z nami nie ma. To znaczy poleciały do ciepłych krajów, jak my to mówimy, żeby przeczekać te zimne miesiące gdzieś, gdzie jest ciepło i gdzie nie brakuje jedzenia. Natomiast te, które z nami zostają, odzywają się niechętnie w tym czasie roku. No i wynika to z kilku powodów. Pierwszy powód, główny powód jest taki, że musimy się zastanowić w ogóle, dlaczego ptaki śpiewają. Co ten śpiew ptasi oznacza? No zdaje się, że tak się komunikują albo wabią. Wiosną bardzo się ożywiają. Tak, tak. To, no to prawda. Śpiew wiosenny, który nam się kojarzy z tym miłym koncertem ptasich śpiewów, to jest odgłos terytorialny najczęściej samców danego gatunku, czyli ten śpiew ma cel taki, żeby prezentować się z jak najlepszej strony, pokazać się samicy, dobrać się w pary i później już wyprowadzać lęgi, złożyć jajka i odchować pisklęta. Natomiast teraz ptaki nie mają w tym interesu, żeby śpiewać tak wcześnie. Panie Jakubie, ale no, temperatury może nie są wiosenne, ale takie przedwiosenne. Zastanawiamy się, jak ta zmiana klimatu też wpływa na te zwierzęta. No i pewnie duże znaczenie ma tutaj fakt, jak długo trwa dzień. Tak, to prawda. No, zmiana klimatu jest widoczna, jest odczuwalna, natomiast mimo wszystko ptaki zaczynają śpiewać pod koniec stycznia czy na początku lutego pierwsze gatunki. I może być wtedy ciepło, przecież mamy ciepłe zimy, może być zimno, natomiast ptaki reagują bardziej na zmianę długości dnia, czyli jeżeli zauważą, że dzień wyraźnie się wydłużył, a to już jest mniej więcej właśnie pod koniec stycznia, no to pierwsze kosy czy rudziki, sikory zaczynają swoje koncerty i to już jest sygnał, że idzie zmiana w przyrodzie. Panie Jakubie, czy powinniśmy dokarmiać ptaki? Podobno o tej porze roku dużym problemem jest jednak woda zamarzająca. Szkoły są różne, jeżeli chodzi o dokarmienie ptaków, ale taka, która ogólnie przyjęta jest w naszym kraju, jest taka, że możemy dokarmiać ptaki pod pewnymi warunkami. To znaczy, jest to odpowiedzialność z naszej strony. W związku z tym musimy być w tym konsekwentni, czyli jeżeli już zdecydujemy się na to, żeby ptaki dokarmiać, to powinniśmy regularnie ten pokarm do karmnika im dosypywać. Powinniśmy sprawdzać na przykład, czy w karmniku ten pokarm nie zostaje. Może ptaki nie wiedzą, że powiesiliśmy karmnik, może jest w nowym miejscu, więc trzeba zaglądać co jakiś czas do tego karmnika, patrzeć, czy nic tam się nie psuje. No i powinniśmy dokarmiać ptaki właściwym pożywieniem. Na pewno w tym karmniku nie powinno być chleba ani niczego, co zawiera sól. Mhm. Dlatego, że sól bardzo taką smakuje, ale niestety jest dla nich szkodliwa. Tak samo zresztą jak dla ludzi w nadmiarze. Więc najlepiej ptaki dokarmiać zbożami, płatkami owsianymi czy specjalnymi mieszankami, które można kupić. A jak idziemy karmić łabędzie, to możemy im dać marchewkę pokrojoną w plasterki albo płatki owsiane. Panie Jakubie, organizuje pan wycieczki po lesie. Tak się zastanawiam, na co pan kładzie nacisk, edukując młodych, ale także dorosłych. Nacisk kładę na to, żeby zasiać takie ziarno ciekawości w człowieku. Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko, ale są tacy, którzy chcą się dowiedzieć dużo. I moim głównym celem jest to, żeby trochę otworzyć oczy odbiorcy, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, żeby zachęcić też do samodzielnych poszukiwań i żeby postarać się zachwycić pięknem przyrody i nauczyć się dostrzegać, jak tą przyrodę odbierać i jak czerpać z niej przyjemność. I przede wszystkim zachęcamy do tego, by wchodzić w symbiozę, albo w zasadzie tak się zachowywać w mieście, w lesie jak gość i nie zostawiać na przykład po sobie śmieci. To był Jakub Orłowski, przyrodnik. Bardzo dziękuję za to spotkanie.

Trudne warunki, proszę państwa, są na szlakach turystycznych w wyższych partiach Beskidów. Przy schronisku na Markowych Szczawinach pokrywa śniegu sięga 17 cm. Szlaki są oblodzone. Turyści, którzy wybiorą się na pieszą wycieczkę, muszą mieć solidne buty. Należy się ubrać oczywiście adekwatnie do warunków. Trzeba też zabrać ze sobą naładowany telefon, co ważne, komórkowy i najlepiej dobre towarzystwo. Samotne wyprawy w góry, zwłaszcza o tej porze roku, to może być duże ryzyko, ale też pamiętajmy, że przed 16 robi się ciemno, więc lepiej wstać rano, na przykład teraz, i wybrać się na kilkugodzinny spacer. Pani Maria pozdrawia SMS-owo, my również, a teraz w Trójce Alice in Chains. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyłeś prawie usiąść. To Brodka i cover, który został wykorzystany w serialu, całkiem dobrym notabene, pod tytułem Roist, a teraz równie dobra filmowa propozycja na noworoczny weekend, w dodatku wypełniona muzyką i popularnymi piosenkami w nowych aktorskich interpretacjach. Fajny film. Od niedawna możemy oglądać w sieci film Anny Wieczór Bluszcz pod tytułem Jak zostać gwiazdą. Z jego autorką rozmawia Ryszard Jadziński. Skąd ta historia? Bo autorów scenariusza jest trójka, ale ta historia musiała reżyserkę zainteresować, jeżeli sięgnęła po temat. Tak, to co dla mnie było najciekawsze i takie motywujące do tego, by zrealizować tę historię, to bardzo aktualny temat o naszej rzeczywistości. To znaczy o tym, kim my dzisiaj jesteśmy w kontekście internetu, programów, które opierają się na ludziach, powiedziałabym, z ulicy, którzy biorą udział znowu w takich ekstremalnych właśnie programach jak Talent Show, gdzie się pokazują z wszystkim, co mają, czy z talentem, czy też z brakiem talentu, więc ten temat brzmi, jest szalenie aktualny. To jest przecież temat o tożsamości w dzisiejszych czasach i to, co też mnie bardzo urzekło, to to, że tak mogłabym powiedzieć dla siebie, bardzo pojemny temat właśnie tożsamości w dzisiejszych czasach, jak ona się kreuje, przez co się opowiada, w jakim kontekście jest taki pojemny, głęboki temat, poważny, można opowiedzieć w formie, która jest bardzo przystępna, która w jakiś sposób jest uwodząca też. I to zderzenie czegoś, co jest na serio z tym, co wyrażone jest w jakiejś takiej opowieści po prostu, w jakimś sensie łatwej w przyjęciu, czyli jest w tym taka duża metafora, jeśli chodzi o formę i o sam świat, dzięki któremu opowiada się ten trudny temat, to mnie bardzo, bardzo pociągnęło. Z jednej strony to prawdziwe, szczere, chwilami wzruszające wydarzenia z życia bohaterów, a z drugiej strony ten niesamowicie sztuczny, medialny świat, tutaj opowiedziany chwilami troszeczkę jak taka baśń dla dorosłych, kolorowy, pociągający, jednocześnie pusty, no i właściwie też z taką dużą dozą ironii przez panią przedstawiony. Tak miało być? Oczywiście, że tak. To też myślę, że w tym sensie też to jest szalenie, przynajmniej dla mnie ciekawe, że i ciekawa opowieść, że pokazuje ten świat uwodzący, ten lśniący, ten właśnie świat show biznesu. Z drugiej strony, takiej być może, który nie jest oczywisty i nieznany po prostu w większości widzom. I teraz ta ironia, ale też ten blask, który tak naprawdę pod spodem ma swoją ciemną stronę, to jest bardzo ważne, myślę, dla mnie było, żeby to też opowiedzieć. Jak dobierała pani od twórców głównych ról? Jak się ta obsada kształtowała? Raczej staram się iść za postacią z tym, jak ją czuję, jaka ona jest. Udało nam się zebrać tak wspaniałe osobowości do tego filmu. No ważne było też, żeby to byli aktorzy śpiewający. I to, co jest, myślę, wielką wartością, mam nadzieję, że widzowie to docenią, że aktorzy, których widzimy, rzeczywiście śpiewają, to oni śpiewają, nie ma żadnego tu jakiegoś oszustwa. Chciałam, żeby to było autentyczne, bo czułam i wiem, że w tym mieści się siła i przekaz całej historii. Tu rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Kasia Sawczuk mnie zachwyciła i ona pokazuje pełen wachlarz wspaniałej dojrzałości aktorskiej, pomimo wieku, a jednocześnie wspaniałych umiejętności wokalnych. A towarzyszący jej w roli ojca? Oczywiście też. Tak, Maciej Zakościelny również jest śpiewającą postacią w tym filmie i w charakterze, jaki tu się pokazuje, myślę, że państwo go jeszcze nie widzieliście. Z Anną Wieczór Bluszcz, autorką filmu Jak zostać gwiazdą, dostępnego już na VOD, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I don't know if I'm another man.

Zapraszamy na weekend w Trójce, to powolne budzenie i mam nadzieję, że dzień już rozpoczęty. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska zrealizowała program, Jakub Sadowski to nasz wydawca, no i Piotr Firan. Do usłyszenia, proszę Państwa. Sometimes I lay under the moon, I think God I'm breathing. I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war. Children will pray. One day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood drenched pavement. Keep on moving though the water stay raging. Zapraszamy do reklamy.